lewatywa, prawda, mózgu. Zaczynamy lewatywa mózgu. Dzisiaj zaczyna swoją działalność, swoją podwoje, otwiera swoje drzwi na oścież. Mózgi miejcie otwarte w dzisiejszej audycji, bo dzisiaj wiele tam się wleje gorącej cieczy. Mówi Martin Lechowicz, prowadzący tę audycję pełną humoru, niebezpiecznie balansującego na granicy przyzwoitości, ale też i merytoryczną do bólu, a czasami nie. Tak, to dzwońcie. Dzisiaj będą tematy różnorodne, bo dziś nie mam jednego tematu. Miałem jeden temat, ale mi go ukradła poprzednia prowadząca, więc ja muszę podejść z innej strony. W ogóle dużo dzisiaj fajnego chaosu, takiego ludzkiego, takiego ciepła, chaotycznego. Dzisiaj w lewatywie mózgu. Na czacie, który jest na stronie chat.kontestacja.com, znajduje się mnóstwo ludzi. Znajduje się Mariusz, który mówi: Heil Martin! O, to dzisiaj będzie dobre. Dzisiaj można tak mówić do mnie: Heil Martin. I dziś tak, wiele newsów bardzo ciekawych. Ludzie na czacie też powiedzieli: Pendulum przyszedł i mówi: a będzie odpowiedź na podcast Oracza? Co to jest podcast Oracza? Nie wiem, co to jest podcast Oracza. Jeżeli wam chodzi o tą audycję poniedziałkową, która wywołała jakąś niewiarygodną, kosmiczną liczbę komentarzy na stronie, 151 komentarzy, no to jest druga najczęściej komentowana audycja w historii kontestacji i powiem, że nie mam bladego pojęcia dlaczego, no, ale to młodych ludzi rozgrzewają takie tematy, prawda, muszą się wykrzyczeć, pokomentować sobie, no i co, jakaś pewnie odpowiedź była, tak? Nie wiem, bo ja nie słucham tego Keltuza, nie słucham, sorry. No nie słucham, no co mam powiedzieć? Powiedzieć, że słucham, nie interesuje mnie. Miałem za dużo do roboty. No, to jaki dzisiaj temat? No to jedziemy. A, to nie wiem, zacznijmy od tego odczytania, bo dostałem newsa, bardzo mi się spodobał. Na jakimś portalu Szybka Jazda P, w ogóle, co to jest? No, no nie wiem, to i tak wypisali, przepisali skądś tam z innego serwisu. Nieważne, bo to jest taki mały newsik i chodzi o to, że zrobili sondę wśród polityków, czy czytają. No, robienie sądy wśród polityków, to nie wiem, czy to jakieś... Po co robić sądę wśród polityków? To nie są jacyś tacy celebryci, czy co? Nie wiem. Ja bym już zrobił wśród jakichś ludzi, których ludzie lubią dla odmiany, a nie wśród ludzi, których by chętnie powyżynali. No, ale zrobili to. Zresztą Polacy są dziwny naród. Z jednej strony by powyżynali, a z drugiej ich wybierałem, żeby ich reprezentowali, więc trudno to zrozumieć. No, ale... Ale w każdym razie był taki pan, Piotr Gadzinowski, wiceprzewodniczący Rady Programowej TVP. To jaka szycha. To jest ten pan, który też lewatywę mózgu stosuje, z tym, że zawartość jest inna niż w mojej audycji. I on mówi tak. Dla mnie czytanie to przyjemność taka sama jak seks, jedzenie czy myślenie. Tak, więc proszę się nie śmiać. No, co prawda Piotr Gadzinowski uprawia satyrę mówiąc, znaczy jako wiceprzewodniczący Rady Programowej TVP, że myślenie to jest przyjemność dla niego, albo że to jakaś rozrywka. No, ale ja bym to odwrócił, więc Piotr Gadzinowski twierdzi, że seks to jest taka sama przyjemność dla niego jak czytanie? No to ja nie zazdroszczę żonie. Co on tam robi w ramach tego seksu? Medytuje? Seks taka sama jak myślenie, no to przyjemność, no litości, rany, ludzie, jasny piorun. Piotr Gadzinowski przed państwem, brawa dla pana, specjalnie od kontestacji. Synu, przynieś piwo, kontestacja się zaczyna. Ja pomyliłem wszystkie podkłady, teraz się dzieje po prostu chaotycznie dzisiaj. To ja zacznę od jakichś takich może ogłoszeń ciekawych, duszpasterskich. Więc ogłoszenie jest dosyć ważne, pierwsze, walne takie coś na początek. Ludzie na czacie już podchwycili temat, bardzo mi się to podoba. Zawsze jak rzucę jakiś głupi temat, to potem na czacie wychodzą takie teksty, że nie chce mi się prowadzić audycji, tylko bym sobie czytał i się śmiał. No, ale muszę powiedzieć newsy. Uwaga, news ważny jest taki, że... Kontestacja została przegrupowana. Kontestacja to jest radio założone przeze mnie i przez drugiego człowieka, Hugo niejaki. I więc po długiej debacie, burzliwej, podczas której 5 piw upłynęło, znowu w krytyce politycznej się spotkaliśmy. Właśnie nie wiem, czemu my tak się ciągle robimy, te narady w krytyce politycznej w Warszawie, w lokalu. Nowy świat, jakiś może nazwa, jakoś tak się rzuca. No w każdym razie ustaliliśmy, że kontestacja będzie miała jednego wodza. Jednego, tylko jednego wodza. Bo miała dwóch. I to, że jest dwóch wodzów, to jest z jednej strony fantastyczne, bo to pokazuje, że można coś robić wspólnie i się nie pozabijać, nie kłócić i nie podzielić na dwa równoległe ugrupowania, które się tylko różnią literami, a mówią dokładnie to samo, albo jedno coś mówi, a drugie nic nie robi, różnie tam bywa, nie, w historii Polski. No ale stwierdziliśmy, że no trzeba to inaczej. Powinien być jeden wódz, jedna partia, a nie, to... Nie, to inna bajka. Ale powinien być jeden. Więc kto został? Czy Martin, który bardziej preferuje wariackie podejście luźne, śmieszne, satyryczne, głupkowate nierzadko, pełne życia i nieokiełznanych słowotoków? Czy też Hugo, który jest dziennikarzem, ma podejście poważniejsze, zaprasza gości, którzy nie chodzą w dziwnych czapkach, tylko to są ludzie poważniejsi i bardziej dziennikarskie podejście. No więc kto wygrał? Która opcja zwyciężyła? Która? Otóż powiem wam. Woda w kranie jest toksyczna! Słuchaj dalej. Kontestacja.com. Kontestacja.com będzie teraz prowadzona głównie, głównym szefem, szefem wszystkich szefów, szefem nadrzędnym będzie... Będzie Hugo! Normalnie, bo to zła kobieta była. No więc tak, niestety nie Martin jako ikona kontestacji. Aż nie będę na niego głosować! No właśnie. No ale nie, no ja zagłosowałem. Nie, to ma pewne uzasadnienie, ma wiele uzasadnień, ale to jest bardzo dobre posunięcie. Kontestacja powinna być jednak radiem poważniejszym, tak sobie myślę, znaczy poważniejszym. Nie chcę być poważniejszym radiem, ma być radio do słuchania dla ludzi, dla każdego takie, żeby przyjść i nie umrzeć z nudów za chwilę, bo tak się mniej więcej robi radia. W Polsce radio, miernik profesjonalności radia i telewizji to już na bank, miernikiem profesjonalizmu jest to, na ile ludzie chcą przysnąć podczas oglądania. Jak się jest wszystko nudne, poważne, nikt się nie śmieje, no to dobrze. To wtedy jest profesjonalnie w Polsce. Nie oglądaj telewizji, bo będziesz miała w głowie glizdy. Tak powiedział jeden pan autorytet. No i tak po tej audycji poniedziałkowej to akurat stwierdziliśmy też przy okazji, że no, jest tyle ludzi, którzy, prawda, uprawiają satyrę i podejście, prawda, młodzieńcze, pełne wigoru i siły, i mocy, luźne takie, że no, trzeba w kontestacji trochę mieć inne podejście. Nie, dobra, nie ma żadnych głupot, wymyślam teraz sobie głupot, po prostu tak jest i już trzeba zaakceptować albo nie. No, to właśnie, i co to zmienia? No nic to nie zmienia w ogóle, co ma zmienić? Nie, zmienia tyle, że jak piszecie maile, to teraz piszcie do niego, bo on tutaj rządzi, a ja będę miał więcej luzu i świętego spokoju i właśnie to mam nadzieję, że będzie słychać od dziś też już, bo ja się czuję luźniejszy, po prostu to brzemię spadło mi z serca, rozbiło się gdzieś o podłogę i teraz jestem bez brzemienia i fruwam, i latam, i mogę gadać o czym chcę. Z punktu widzenia normalnego, zwykłego słuchacza, w kontestacji się zmieni może to, pan Terajch pyta, że będzie kontestacja prowadzona mocną ręką Hugo, który nie waha się wywalać wszystkich z czata, jeżeli gadałem głupoty, oraz w ogóle wszystkich wywalać, jak jest powód, żeby ich wywalać, bo ja tak lubię ludzi, no, ja tak strasznie lubię, mi jest przykro, ja tak nie lubię strasznie, ja się z tym czuję. A jemu jest wszystko jedno, bo on nie lubi ludzi chyba, nie wiem. Ale jak lubi, to niech zadzwoni i mnie poprawi. No, to tyle. Patriota, idiota, pan też patriota? No to ja to kocham ludową ojczyznę. Felix powiada na czacie, czyli teraz to Hugo będzie nie odpisywał, a nie Hugo i Martin. No właśnie, problem z nieodpisywaniem się brał z tego, że jak ktoś pisał maila na adres redakcji, no to przyszedł on do nas obydwóch i pytanie jest teraz, to kto ma odpisać? No to ja se myślę, Hugo powinien odpisać, a Hugo se myśli, to Martin pewnie odpisze. No i nikt nie odpisał. No i widzicie, właśnie z tego powodu wszystkie firmy mają, znaczy głównie, no w większości firm mają jednego dyrektora, nie jednego szefa, żeby potem nie było takich dziwnych problemów, że właśnie to kto ma co robić. No ja wiem, pan zapyta wiceprzewodniczącego zespołu dyrektorów z wydziału trzeciego, może on coś wie. Nie. No, dobra, to tyle na ten temat. A propos dyrektora, to też drugi news i temat dzisiejszej tej audycji zrobię, tak. Drugi news polega na tym, nie powiem nic więcej szczegółowo na razie, bo jeszcze nie ma o czym, ale powiem, że zostałem dyrektorem firmy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a dokładnie mówiąc Private Limited Company, i mogę coś powiedzieć na temat tego, jak przebiega proces zakładania Private Limited Company w Wielkiej Brytanii dla kogoś, kto mieszka, z punktu widzenia kogoś, kto mieszka w Polsce, bo to jest dopiero doświadczenie. Doświadczenie jest o tyle fascynujące, że ja mam też porównanie z zakładaniem firmy w Polsce. No nie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, bo to już jest w ogóle kosmos, ale zwykłej działalności gospodarczej. No. Porównajmy zwykłą działalność gospodarczą z zakładaniem, z powodzeniem, jak do tej pory z mojego punktu widzenia, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wielkiej Brytanii, która się nazywa, też powiem, bo co by nie, Liberty Media Limited. Powiedzieć wam, jak to trwa. Ile to trwa? Nie powiem, bo nikogo to pewnie nie interesuje. To powiem kiedy indziej. A na razie, jak już nie chcecie gadać o czytaniu, nie chcecie gadać o tym, to ja powiem o tych biurwach. Co prawda prowadząca poprzednią audycję, czyli prawniczka, ukradła mi temat, ale ja tutaj też od siebie powiem. To jest główny temat dzisiejszej audycji. Ja opowiem o tym, bo ja mam nagranie, a ona nie. I to nagranie przedstawia Martina w stanie z irytacji skrajnej. Było tak, poszliśmy se do urzędu. Po jaką cholerę, pytasz, czytelniku? No niestety nie da się uniknąć. Czasami tego poszliśmy, prosić łaskawie o pozwolenie urzędnika, żeby nam zezwolił na ślub tak zwany, ślub cywilny. Co za nonsens, co za głupota. Żeby nie było wątpliwości, tutaj prowadzący audycję ma takie zdanie na temat ślubów, że państwo nie ma najmniejszego powodu wtrącać się w to. To nie jest kwestia państwa, udzielanie ślubów. To należy to zlikwidować. Jeżeli bym miał możliwość, albo był w sytuacji, że muszę podjąć decyzję, zachować śluby cywilne albo zlikwidować, głosuję bez wahania zlikwidować śluby cywilne. Nie powinno tego dziadostwa być, ale jest. No. I jest, i dużo rzeczy jest uzależniona od tego właśnie, więc poszedłem zobaczyć, jak ten rytuał wygląda w urzędzie. No więc źle wygląda. To, co mnie zirytowało do reszty, i poszedłem gadać z kierowniczką w tym urzędzie, to się okazało, że kobieta ma wszystkie papiery, przyniosłem jej. No, że ja mam takie jeszcze, no miałem ciut skomplikowaną sytuację taką, że zmieniły mi się dane osobowe w trakcie. Pomiędzy z papierem jednym, który miałem, a czasem złożenia, to jeszcze nastąpiła zmiana danych osobowych. Przyniosłem papier, który mówi o tej zmianie danych osobowych, myślałem, nie będzie problemu. Pani ma wszystkie informacje, wynika z wszystkich dokumentów, że nie ma żadnych wątpliwości co do tego, kim jestem, wszystko jest. No to przychodzę, taki, zaraz to było po tym, jak zakładałem firmę w Wielkiej Brytanii, jak idiota w Polsce przyszedłem, myślę, że będzie się tak samo załatwiać bez problemu, pomogą, wszystko dobrze, da się załatwić, nie ma problemu. Skąd? Nawet blisko nie byłem tego. To w ogóle jest niemożliwe do załatwienia taka rzecz. Muszę w związku z tym jechać do Krakowa, z Warszawy na przykład, po to, żeby gdzieś w jakimś urzędzie wziąć kawałek papiera, w którym jest napisane i tak to wszystko, co te panie już mają na papierze i leży im na stole. Ale musi to być na tym jednym papierze tak, jak one chcą mieć napisane. I muszę jechać po to, żeby jedna litera im pasowała, bo im się nie zgadza ta jedna litera. No i kurde, muszę pojechać. No, ewentualnie 7 liter. No, nie zgadza się niestety. Znaczy, wszystko wiadomo, dlaczego się nie zgadza i nie ma wątpliwości w ogóle co do niczego, ale no, muszę jechać. I gadanie z tymi biurwami po prostu przekracza moje możliwości intelektualno-psychiczne, psychosomatyczne. Nie jestem w stanie. Pozabijałbym tam. Miałem gaz, co prawda, ale na tyle jeszcze byłem opanowany, że nie użyłem, sikając pani w twarz. Bo nie, no nie mogę słuchać tej głupoty. Kto te przepisy robi? Co za idiota? Ale to nie o to chodzi. Co za idiota robi te przepisy? Pytanie jest ode mnie, do was, słuchacze. Może się, jakie wy macie pogląd na ten temat? Wiadomo, że idiota robił przepisy. To nawet panie w urzędzie wiedzą. Pytanie jest, jak nazwać idiotę, który ślepo przestrzega przepisów napisanych przez idiotę? No, to kto to jest? Ten człowiek, który idzie za idiotą. Kto jest większym idiotą? Idiota czy ten, co idzie za idiotą? No, taka odpowiedź na to pytanie, poproszę. możemy sobie posłuchać. Posłuchajmy sobie, co by nie będziemy sobie posłuchiwać. Posłuchajmy sobie, jak wyglądała końcówka tej rozmowy, kiedy z kolei pani mi w urzędzie usiłowała wyjaśnić, nie, przepraszam, to źle inaczej było. Ja chciałem się dowiedzieć, dlaczego ja muszę powiedzieć, że nie mam żony tym paniom osobiście w twarz. Bo żeby udzielić ślubu, to one muszą wiedzieć, że ja nie mam już żony. Myślę sobie, no to napiszę, nie mam żony, Martin Lechowicz, kropka, data, podpis. Nie, nie da się, proszę pana, się nie da tak. Nie da się, dlaczego się nie da? No się pytam, dlaczego się nie da i żadna pani w ogóle nie odpowiedziała na pytanie, dlaczego się nie da. One jakby nie słyszały w ogóle. Ja nie wiem, jak z głuchymi gadam, się pytam, dlaczego się nie da? Pan musi przynieść papier, rozumiem, ale dlaczego ja muszę osobiście powiedzieć, że się nie da? Wie pan, bo pan musi mieć papier, bo nikt panu bez papiera tego nie przyjmie. Się pytam, ale dlaczego? I tak już potem już nie miałem siły, bo już byłem zbyt zirytowany, ale można sobie posłuchać, jak to, jak brzmi Martin zirytowany. Więcej wam nie puszczę, bo mi głupio, że już mnie tak podnerwiała ta rozmowa i to jest tylko końcówka moich przeżyć. Przyjście razem z dowodami i z nowym odpisem. Pieniążki 84 zł. Dobrze, ale po co ja mam przychodzić, jeżeli złożyć muszę... zawadnienie w braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. No, czy... złożyć nie tak, ale czy osobiście muszę przychodzić? Osobiście. Dlaczego? Złożyć zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Każdy osobiście składa i się podpisuje. Rozumiem, tylko dlaczego nie mogę się złożyć, podpisać, zostawić? To jest też dokument stwierdzający moją wolę, tak? Czy akt... Proszę pana, jak pan przyjdzie z dokumentem, tym aktem urodzenia ważnym, wtedy pan może złożyć zapewnienie. Nikt wcześniej od pana nie przyjmie zapewnienia o braku przeszkód. Okej, okay, nawet już nie pytam dlaczego. Dobrze, nie, no, muszę, są nie przepisy. No. Wiem, kto te przepisy pisał, bo ja bym chciał spotkać tego człowieka. Kto to wymyślił? Proszę pana, czy my są jakieś zamieszki czasu? Nie dyskutuję, no trzeba je przestrzegać. Różne są przepisy. Dobrze, dobrze wiem. No, różne są pani przepisy. No to co się pan czepia? No jak pan ukaże przepis, żeby zatańczyć dookoła stołu trzy razy, no to niech pan tańczy dookoła stołu trzy razy. Jakiś człowiek na czacie, nie nazwę go tym samym określeniem co panie Biurwę, ale mam wielką ochotę, powiedział, to takie typowe, Martin Płaczek przegrywa na argumenty, potem atakuje kogoś, jak już nie może liczyć na kontrę. No właśnie, no w tym przypadku rzeczywiście, no można tak powiedzieć, no, no to sorry, przepraszam, że nie jestem posłuszny ślepo w przepisom państwowym. Rzeczywiście, powinienem po prostu potulnie powiedzieć, no dobrze, skoro muszę robić wszystkie idiotyzmy, które panie same twierdzą, że są idiotyzmami, no to będę tak robić spokojnie, jak porządny, kurde, obywatel. Porządny obywatel ma zakaz myślenia. Porządny obywatel ma być ślepo posłuszny. I wtedy wszyscy będą zadowoleni i ludzie przyjdą na czacie i nie powiedzą, że Martin to jest płaczek, nie, i narzekacz. Powiedzą, Martin to jest porządny obywatel, z przepisami się nie dyskutuje, przepisy się wykonuje. Ordnung muss sein. Heili, heilo, heila. A potem będziemy maszerować i zaprosimy pana jakiegoś Herr Hitler na przykład, albo dowolny inny Herr Kaczyński może być Herr Tusk, wszystko jedno, ważne, żeby to był państwowo uzasadniony wódz, który nam da jakiś przepis, a my będziemy się do niego stosować, no bo przecież to jest przepis, no to trzeba, to nie wolno dyskutować. Każą Żydów zabijać, będziemy Żydów, każą Ruskich, będziemy Ruskich, nie będziemy się nikogo czepiać. Piotrek mówi na czacie, ale bez sensu czepiać się Biurwy, no bez sensu się w ogóle czepiać czegokolwiek, nie? Po prostu rób, Piotrek, to co ci każą i już będzie święty spokój. Po co się czepiać Biurwy? W ogóle to jest idealne, to jest super sytuacja. Jakiś idiota zrobił debilne przepisy, które każą ludziom chodzić osobiście załatwiać byle pierdołę. Ja założyłem firmę w Wielkiej Brytanii w ciągu 3 godzin. Nie potrzebowali żadnego podpisu, żadnego osobistego stawienia się, ale żeby przynieść głupi papier, jedno oświadczenie zrobić, to ja muszę wychodzić z tego domu, przyjść i zrobić to samo w obecności pani, co ja mogę zrobić tutaj. Co mogę przez internet, co mogę przez telefon. Pani z kolei też nie może po prostu zadzwonić do urzędu w Krakowie i zapytać, hej, jest tam taki pan, zmieniał nazwisko, imię czy co tam? Pani powie z drugiej strony, zmieniał. No to spoko, nie ma sprawy. Nie! Pani musi mi powiedzieć, żebym ja pojechał osobiście znowu do Krakowa najlepiej. No może łaskawie teraz przez maila to można załatwiać. Według prawa mają miesiąc czasu, żeby mi odesłać, żeby odebrać tego maila i załatwić sprawę po wysłaniu maila. Także no to jakie, po prostu na rękę już nam idą. No ale, no mówię, no tak trzeba zrobić. No i trzeba to wszystko słuchać, no słuchać tych ludzi. Nie czepiajmy się, no. Kurde, to jest taka, wiecie, głupia ta audycja, cały lewatywa mózgu. Ja to pranie mózgu robię. Po co się czepiać Biurwy? Piotrek mówi, bez sensu czepiać się Biurwy, bo ona nic nie może. Lepiej szefa od razu wołać. No to była pani kierowniczka, to był właśnie szef. Biurwa, szef wszystkich biurew. Dzwoni Marek. odbieramy Marka. Cześć Marek, jak tam u ciebie było? O, witam cię Martinie. Cześć, cześć. Ty miałeś ze ślubem też takie wesołe przejścia? Nie, myśmy ze ślubem akurat mieli dosyć... tylko nas odesłali, bo nie można rezerwować terminu na później niż rok do przodu, pół roku do przodu. A na później, bo wyście chcieli dopiero za pół, aha. A myśmy chcieli pół roku i trzy dni. Ja chciałem na następny dzień, ale to nie w tym kraju. Na następny dzień to ja sobie mogę firmę założyć, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to ja mogę na następny dzień, ale kurde, daty ślubu nie mogę ustalić za tydzień, nawet za miesiąc nie ma. No nie, to jest za szybko. Ale ty, nie wiem, czy usłyszałeś, że musieliśmy przejść trzy dni później, bo to były trzy... Żeby ustalić w ogóle. Tak, bo przyszliśmy, okazuje się, że no nie mogą, bo akurat jest trzy dni jeszcze, prawda? A dlaczego nie mogą? Aha, bo za później. Bo nie może być więcej niż 6 miesięcy do przodu. Okej, ale kazali wam osobiście przychodzić też? Tak, we dwójkę musieliśmy. Dlaczego? A to ja nie wiem, no. Ja też ale nie wiem. Już to tak, ja rozumiem, żeby na ślub trzeba przyjść osobiście, to rozumiem. Ale po jaką cholerę przyjść, żeby załatwiać jakieś papiery, coś tam? Wiesz co, nie wiem, no tak już było, to akurat przetrwaliśmy. Akurat nie mieliśmy z tym problemów dużych, no. To nie mieliśmy takich problemów jak ty, ale bardzo przypomniałem się sytuacji, jak Marta odbierała dyplom. O, no, opowiadaj. Też chyba opowiadałem ci kiedyś, ale to powiem wszystkim. Marta odbierała dyplom i okazało się, że ma z drugiego roku wbitą w legitymację, że pożyczała książkę. No to co? To na studiach, teraz... tak? Tak, i nie mogą jej teraz... A czy miała w indeksie wbite, to? No i nie mogą jej teraz, bo nie ma wybite, że oddała. 3 lata, prawda? I nie wydadzą jej, dopóki nie przyniesie, znaczy nie będzie miała tam zaznaczone, że ten. No to, to mówię, no to może Marta podpisze tu oświadczenie, że nie zalega z żadnymi książkami, to będzie miało jakąś moc prawną, prawda, jeżeli się podpisze pod tym. No. Nie, tak nie może być. Nie może być. Dlaczego? No, tego to już nie wyjaśniła, bo pytałem, dlaczego prawnie tak nie właśnie może być. Właśnie, one nigdy nie odpowiadają na pytanie dlaczego. Ja się pytam, dlaczego 3 razy tej pani... I ona mówi, no pan musi przyjść złożyć. Ona po prostu nie słyszy pytania dlaczego. Ma selektywną percepcję rzeczywistości. Jak ktoś mi mówi dlaczego pani coś tam, to ona tylko słyszy pani coś tam. Ona po prostu te słowa pomija jej mózg. Nie docierają do mózgu. Ale słuchaj, rozwiązanie jest najlepsze tego wszystkiego. Jakie wyszliśmy z tego biura, to zresztą w ogóle też mamy nagrane, bo stwierdziłem, że też sobie nagram na dyktafonie, więc jest to nagrane. Wyszliśmy sobie z tego biura. Marta stwierdziła, no to zadzwonię do biblioteki, dowiem się do kiedy, no to żeby to załatwić, prawda? Zadzwoniła i ta z biblioteki mówi, no to może by podać tam, to może coś tam spróbuję. I wyobraź sobie, że osoba, z którą rozmawiała przez telefon do niego, nie czy to musiała być osoba z biblioteki, potwierdziła, że rzeczywiście Marta nie zalega i już można było wydać. No. Aha, okay. Ale nie, telefon jest ważniejszy od poświadczenia pisemnego. No to nie wiem, jakie tu są w ogóle reguły. Wiesz co, ja myślę, że oni sobie wymyślają na bieżąco te pierdoły. Tak naprawdę ta pani mi nigdy nie powiedziała, nie dała żadnej podstawy prawnej, więc ja nie wiem, czy oni mogą tego wymagać, czy nie. No. Nie mam pojęcia. Może to jest po prostu zwyczaj tych pani, że one se lubią popatrzeć, kto zawiera związki, więc zapraszają i człowiek musi drałować przez całe miasto, bo tak, nie? A jakie koszty są w tym momencie? Nie wiem, no biletu. Ale nie, koszty ślubu. Nie wiem. Nie doszedłeś do tego momentu. Co ty, gdzie tam do kosztów jeszcze? Bo to uważaj, bo płaci się od razu. Aha, no to może, wiesz, to się od razu ja, to się ale ja wiem, bo mnie wysłali do kasy, wiesz, jak załatwialiśmy, to w pewnym momencie mówi, no to teraz pan musi iść i zapłacić. Ja nie mogę od razu, bo mam za bardzo niestandardowe życie, muszę ganiać pod urzędu do urzędu, żeby, wiesz, bo oni też nie potrafią między urzędami ze sobą, to jest za trudne dla nich, no, dobra, okej. Ale nie, za trudna komunikacja jest, na co, diligence trzeba by było wysłać, wiesz, tydzień by to trwało. No, gołębie pocztowe, bo w Polsce tylko papier jest ważny. Dobra, dzięki wielkie, cię zrzucę. To był Marek, który ma też problemy. No więc się zastanawiam na czacie i ludzie piszą. No nie wiem, no czy naprawdę macie takie podejście, że to nie jest wina biurwy, to nie jest wina... Czyja to jest wina, ja się pytam? To jest niczyja wina. Jeżeli my wszyscy tacy potulni będziemy, no jak każą, to po prostu zrób, nie zawracaj głowy, Martin, ty będziesz tak krzyczał. No to okej, no możemy sobie tak żyć. Tylko tak, po pierwsze, ci, którzy wiedzą, że da się inaczej i znają miejsca, gdzie da się inaczej, normalnie wszystko się załatwia, wezmą i wyjadą. I to są niestety ci najpotrzebniejsi w Polsce ludzie, najbardziej kreatywni. To są ci, co tworzą miejsca pracy, co wymyślają coś, za którymi idą inni, ci tacy już zwykli, normalniejsi, co nie stać ich, nie potrafią wymyślać, powiedzmy, nowych rzeczy, nie stać ich na to, żeby mieć własną firmę psychicznie. No i dobrze, no. większość ludzi nie będzie miała firmy, nie będzie taka kreatywna z inicjatywą. Tyle, że ci najpotrzebniejsi no po prostu wezmą po pierwsze i wyjadą, bo tu się po prostu, to jest, życie w Polsce jest do dupy już. Po drugie jest problem taki, jak się będziemy zgadzać i po prostu robić co każą, że się nigdy nic nie zmieni. Nie zmieni się. Pani powiedzą, no takie są przepisy, co poradzić. No to ty przyjdziesz i powiesz, no wie pani, ma pani rację, takie są przepisy i co poradzić. I do końca świata będzie w Polsce trzeba załatwiać wszystko w ten sam sposób, wśród tych papierów, wszystko będzie papierem. Za 10 lat nic nie będzie papierowego w całej Europie, w Stanach Zjednoczonych, już w cywilizowanym świecie, nawet w Rosji pewnie się będzie załatwiać wszystko komputerowo. Tylko w Polsce będzie trzeba przychodzić osobiście i dawać papier. No przecież to jest tak zacofany kraj, no ludzie. Nie wiem, może te urzędniczki, urzędnicy, wszyscy, może niech oni choćby z tej perspektywy popatrzą na to, co oni wyprawiają. Jeżeli oni się tak będą kurczowo trzymać tych przepisów, to jest z ich winy po prostu, z winy tego, że są tacy wszyscy potulni, ten kraj będzie najbardziej zacofanym krajem w Europie. Jak na razie z rekordów Polski to warto przypomnieć, że jest to kraj, sprawdzałem sobie jeszcze raz skrupulatnie, w którym rodzi się najmniej dzieci w całej Europie. Według jednego zestawienia tam było coś jak 200 coś krajów na świecie ustawionych pod względem dzietności, czy jak to się mówi, ilości dzieci przypadających na jedną kobietę. Polska jest szósta od końca wśród wszystkich krajów na świecie. Polska wymiera! Dosłownie zupełnie, więc no nie wiem, no może i są jakieś powody tego. Ja sobie myślę, że skoro tutaj się najtrudniej na świecie załatwia takie głupie, proste sprawy jak małżeństwo na przykład, to naprawdę nie jest skomplikowany proces, no. To, no to ludzie, no to trudno się dziwić naprawdę, że wszystko tak topornie idzie, tak wszystko z takimi problemami. Dobra, dzwonią ludzie, Mr. Twister. Dobra. Hej. Hej Martin, no. Bo nie odbiera swoich przeciwników, więc ja muszę. Dawaj, jedziesz. Dawaj, mogę zakląć? O, proszę cię bardzo. Co ty kurwa odpierdalasz? Pójdź się, zamiast się na biurwę wydrzeć, nie? No. To nam tutaj cały czas jędzisz. I tak cała twoja audycja będzie wyglądała już 28 minut, chłopie. No ciągle i... twój jęk. Wiesz, zawsze to możesz posłać kartuza. Tani niemiecki porno. No, baj. Okej, już mi się nie chce gadać z tym facetem. Mogę gadać zawsze z przeciwnikami, ale nie lubię narzekania. Co dzwoni kto inny? Lubię sobie sam ponarzek. Więc moja audycja. Proszę bardzo, może zawsze z Keltuzem pogadać. Hej, witamy na antenie. Cisza. Cisza. Z drugiej strony... Cześć. Tak. Firmar z tej strony. Kto? Firmar. Aha, no to hej. Trochę słabe połączenie, ale słychać. A, to dobrze, to jest sprawa następująca. Ja pamiętam, jak ja byłem w urzędzie. No, no. Tak. Otóż wybrałem się tam dowód, nowy sobie wyrobić, gdyż stary mi zginął po prostu. Tylko tak się nieszczęśliwie złożyło, że zginął on mi na Ukrainie. Aha. I otóż pani biurwa sobie zażądała zaświadczenia od policji ukraińskiej, to jest policja. O ja, no to będzie problem. Nie, tylko ja na ten temat wcześniej pomyślałem, żeby coś takiego wziąć, ale już się rozwiązałem problem. Udało się. Sam. I co, przyjęła? Przyjęła. Ale jaja. O jasny piorun, ale to jest ten... Ale po co jej to w ogóle było? Czemu jej po prostu nie dała nowego i już? Nie wiem, naprawdę nie wiem, ale stwierdziłem, że wiesz, z głupkiem się nie wolno kłócić, bo za nim stoją przepisy. Może to jest dobre podejście, widzicie, ja nie umiem żyć w Polsce jeszcze, no ja mam problem z tym. Widzisz, Martin, najlepsze metody to jest taka, że po prostu wiesz, chcą czegoś, dać im za święto spokoju i tyle. A może przyjść po takich 15 aspirynach do tego urzędu wtedy. Dobra, dam pani papier na sprawę. To jest dobre rozwiązanie. No. Coś tu jest. Dobra, dzięki. No, to dzwoni Tomasz, to pyk, to odbieramy, to witam. No, cześć. Hej, cześć. Martin, chciałem cię zapytać, ale co ty właściwie chciałeś osiągnąć tą rozmową z tą panią, bo nie bardzo cię zrozumiałem. Ja chciałem osiągnąć wcześniejszą rozmowę, znaczy to jest tylko końcówka. To, co chciałem osiągnąć, to żeby mi podała podstawę prawną tego, dlaczego ona żąda ode mnie różnych absurdalnych rzeczy. Nie dała mi tej podstawy prawnej. Chciałem jeszcze osiągnąć od niej papier, na którym napisze, że odmawia przyjęcia ode mnie tych dokumentów. Nie dała mi tego. Sam się zastanawiam, czy nie przekroczyła swoich uprawnień w ogóle. odmawiając mi takiej odmowy, ale no nie wiem, już naprawdę, no nie wiem, chciało mi się w sumie, nie, już mi się nie chce, no, miałem, zastanawiałem się, czy po prostu gdzieś tam tego nie zgłaszać znowu do wojewody, to trzeba taką skargę na kierownika kogoś, czegoś tam. No właśnie, no, ciekawy... To jest taka skarga, to ci po prostu gdzieś tam utknie, nie? No utknie u tej pani, bo według przepisów skargę na tą panią trzeba... przez tą panią. A na wypadek, gdyby ta skarga nie przeszła przez tą panią, to mogę się poskarżyć na tą panią, pisząc skargę przez tą panią właśnie. Jakiś geniusz znowu ustalał tutaj przepisy. Genialne, no. Znaczy ja ci powiem, że znaczy to nie jest nic nowego, nie? To jest po prostu normalna polska rzeczywistość. No ja wiem, nie? Ale no wiesz, jak się stykasz z tym nagle... To cię wkurza, po pierwsze. Po drugie, jak już się przyzwyczaiłeś trochę do normalnego świata, to cię wkurza podwójnie. I po trzecie, no, ludzie jakoś to ignorują, nie? Tak podchodzą do tego, no, polska rzeczywistość i co? No to cóż zrobić? Nie no wiem, nie, no nic nie zrobisz, wiesz co, moje zdanie jest takie. No ja się nie zgadzam. Ja myślę, że zrobić, da się zrobić. Wiesz, ja się też z tym nie zgadzam, tylko po prostu wydaje mi się, że wiesz, różnimy się trochę tutaj podejściem. Jeżeli w tym momencie sobie nie robisz jaj, nie? Bo może po prostu robisz sobie jaja i po prostu tylko prowokujesz do dyskusji. No, aczkolwiek no, puściłeś jakiś tam, powiedzmy, fragment rozmowy, którą tam nagrałeś, no to może faktycznie sobie nie robisz jaja i może... Czemu sobie można... robić jaja? No, nie wiem, skąd te dziwne założenia? No. Tak nie, było, no, jak nie mówię, dziwne. Mówię co myślę. Ja nie wiem, może ty po prostu rozumiesz, może prowokujesz ludzi po prostu do tego, żeby dzwonili i żeby po prostu z tobą dyskutowali, ale posłuchaj, co chcę powiedzieć. No. Chodzi mi o to, że wiesz, no ta kobieta, zakładamy, że po prostu są takie przepisy, ja nie wiem, ja po prostu nie znam się, nie jestem. No ja też nie wiem. I nie wiem, ona faktycznie powinna ci dać jakieś tam zaświadczenie, albo powinna ci pokazać przepis, który ją do tego jakoś tam zobowiązuje, do takiego, a nie innego zachowania, nie? Bo ona się na tym opiera, ale posłuchaj, z drugiej strony, no to chyba jest, z drugiej strony to jest jednak dobrze, że jest taki człowiek, tak, który się tak trzyma przepisów, bo chyba nam o to chodzi, tak? Nie o to nam chodzi. No nie o to nam chodzi, no mi nie o to chodzi. No dobre pytanie jest, czy nam o to chodzi. Jak myślisz o to? To powinno, tak powinno wyglądać, czy nie? Oczywiście, że tak. No to cieszmy się, że tyle cudownych, dobrych, praworządnych Niemców zabijało Żydów za rządów pana Hitlera. No do tego prowadzi takie rozmowanie. Po prostu każą, no to robię. Przepisy, bezmyślnie. Dobra, ale nie napompowuj się, tylko po prostu posłuchaj, co ja chcę powiedzieć. Moim zdaniem to nie jest kwestia tego, że to jest głupia baba w biurze, bo po prostu no takie baby są w biurach, no i tyle. Aha, no nie, no tak, ma, nie są... tak, rozumiesz? Oni tacy są, właśnie o to chodzi, że po prostu zmniejszenie, znaczy jak gdyby wprowadzenie po prostu wolnego rynku, jak również nie tylko wolnego rynku jak gdyby w działalności gospodarczej, ale też wolnego rynku na wiesz, na polu właśnie urzędów, nie? To trochę niewykonalne za bardzo. Trochę to jest niewykonalne, można nad tym dyskutować, to się z tym zgadzam. Natomiast, wiesz, urzędnik taki jest, on po prostu nie może być inny, on się musi trzymać przepisów. Może na go wywalić z roboty, no. Znaczy, jeżeli będziemy reagować, to będziemy ich zachęcać cały czas do takiego zachowania przecież. No to ja tak myślę. Dobrze. Odnośnie tego, że ci nie dała na przykład podstawy prawnej, nie pokazała, się z tym zgadzam. Ale odnośnie tego, że jeśli zakładamy, że faktycznie ona ma rację, bo taki przepis istnieje, no to dobrze, że ona się tych przepisów trzyma, dlatego że... Dlaczego? Dlatego, że nam chodzi o to, żeby stworzyć państwo prawa, tak czy nie? Nie wiem. Chodzi nam, no. No posłuchaj, no bo po prostu założenie jest takie, że chcemy, żeby w Polsce można było na przykład otworzyć własny biznes, tak? I żeby ci na drugi dzień ktoś nie zmieniał jakiejś tam ustawy, prawda, podatkowej, tak? Żebyś mógł spokojnie... Dobra, ale poczekaj, bo problemy w Polsce wynikają właśnie z tego, że wszyscy się trzymają prawa, ci urzędnicy, tylko prawo jest koszmarnie złe i jest sprzeczne ze sobą. Oni się trzymają prawa. Tak, zgadza się. No to nam chodzi, co ty mówisz, tak? Żeby się trzymali prawa. Tylko, że jest pewna subtelna różnica. Ja mówię o tym, że to nie jest wina tej biurwy, która ci tak po prostu powiedziała i z którą miałeś taką, a nie inną sytuację, bo ona taka jest i taka będzie i być może nawet taka być powinna jako biurwa. Rozumiesz? Tylko po prostu złe jest to prawo. Pytanie jest takie, jak zmienić to prawo, nie? Żeby ci urzędnicy, którzy nie mogą być inni z natury, bo oni tacy mogą zawsze być. Nie, bo w innych krajach tacy nie są. pomagają. Co zrobiła ta pani, żeby mi pomóc? Co? Dobrze, Marcin. Jedna rzecz. Okay. Coś? Nic. Okej, okay. Pomagają, zgadza się. Ja w Niemczech też to widzę, że pomagają. No. To się wszystko zgadza, ale w Niemczech też się trzymają przepisów i nikt ci nie ustąpi ani na jotę. No, trzymając się przepisów, można ma się jeszcze dużą swobodę działania. Mogłaby zadzwonić do jakiegoś urzędu, mogłaby sama wziąć, wysłać, przysłać papiery, tak, różne rzeczy. Ale może jest w przepisach Martin, ale może jest w przepisach napisane, że musi być na przykład pisemne poświadczenie, no i ona nie może zadzwonić, rozumiesz? To może sama to, po to pisemne poświadczenie posłać, po prostu mailem, tak, żeby jej przysłali. To nie, naprawdę to nie jest niemożliwe do zrobienia, po prostu ci ludzie nie chcą pomagać petentom, bo chcą mieć święty spokój. Są leniwi, już. Ale nam chodzi o to, żeby tych urzędników było jak najmniej, bo to jest pleniąca się głupota. Właśnie no i co, to, dobra, i dlaczego, dlatego mamy się zgadzać z nimi, jak nam nie pomagają, tak? Nie rozumiem. Jest głupi, dlatego po prostu urzędnik jest, ja ci mówię, to nie jest kwestia przepisu. Przepis nie zabrania tej pani samej zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie, żeby jej przysłali do jej urzędu to ten papier, który ona chce, na przykład. To jest przykład. Wiesz, a jeżeli jest napisane, że... A jeżeli jest nie w przepisie napisane, że musisz się osobiście stawić. Na nie jest napisane. Nie jest napisane, mail. Nie jest napisane. Nie widziałem. No ale ja wiem, to ci mówię. Nie jest napisane i mogłaby to zrobić, gdyby chcieli zmienić tą procedurę. To jest kwestia procedur, a nie tylko przepisów. No okej, okay, to jest kwestia mentalności tych ludzi. Okej, okay, to wiesz, to możesz nam po prostu powiedzieć, jak przepisy wyglądają, bo ja nie wiem. No ale pytanie jest... problem większy jest taki. Ja się z tobą zgadzam, że urzędnik jest głupi z natury. Mamo, przestań, dobrze? Wiesz, moja mama przyjechała w odwiedziny. Pozdrowienia dla mamy od kontestacji. Ja się z tobą zgadzam, bo po prostu taka jest natura urzędnika. On jest po prostu, to jest tępy człowiek, który ma się trzymać tego, co mu ktoś każe robić. No co, no ale sam mówisz, że w Niemczech tacy nie byli, nie? Nie, w Niemczech. No i czy było źle? Ale oni też się trzymają przepisów, ja ci powiem. Tylko, że są bardziej mili. Zgadza się, są bardziej mili, są bardziej uczynni, nie ma tylu takich wiesz, podejście. Dobra, ale pytanie, to jeszcze na koniec pytanie takie. Czy jak my powinniśmy reagować na to? Czy powinniśmy nie przejmować się, nic nie robić? Czy powinniśmy reagować, zaskarżać, zmuszać tych ludzi, chodzić do kierownika, czy nie? No, czy wiesz co? No takie ogólne pytanie. Jak się powinniśmy zastanawiać? Znaczy, mnie się wydaje, że jak cię to zdenerwuje i widzisz po prostu, że wiesz, że kobieta naprawdę, zakładamy, że znałeś te przepisy, czy znasz te przepisy, bo widziałeś te przepisy i ona faktycznie nie, wiesz, nie wykonuje swoich obowiązków, bo nie pokazuje ci podstawy prawnej. Oczywiście, że trzeba zgłosić to. Jak najbardziej, to jest twoje prawo. No. To jest twoje prawo, zgadzam się. Nie wiem, czy ty oglądałeś coś takiego, wiesz, było na YouTube, facet, który jeździł za strażą miejską i tam, wiesz, nie pamiętam, jak on się nazywa. W każdym razie jest parę filmików na YouTube. Facet, który właśnie robił filmy ze strażą miejską, jak oni sami łamią przepisy, wiesz, no tak, oczywiście, to jest jeden z ludzi, którzy współpracują z kontestatem. Znaczy, w każdym razie mieliśmy z nim tutaj rozmowę. Tak, bardzo fajny gość. No, przypuszczam, że fajny. Ja go nie znam, nie widziałem go nigdy, wiesz, że tak powiem, na żywo, ale wiesz, no to, co on robi, no to jest oczywiście super. No to jest jakaś inicjatywa obywatelska, oddolna. Mhm. I to trzeba też robić. No. Ja się z tym zgadzam jak najbardziej, ale przepisy są właśnie głupie. Te biurwy po prostu... Okay, to nie przeczę, że przepisy są głupie. Dobra, okej, okay, dzięki wielkie, żeby nie zdążyli pogadać. Na razie. Słuchajcie, kontestacji i ten... dobrze. Co nam jeszcze powiedzieć mogę? Że czat jest przypomniany na stronie chat.kontestacja.com i jest telefon i Skype. Przez Skype można dzwonić na kontestacja.com i energicznie tutaj sobie podyskutować i można przez telefon zwykły na 222-195-321 dobrze mówię? O, co to jest? Halo? Co to był? Odbiorę może. Halo? Babcia? No cześć, babcia. Wnuczek mówi. No ten, co nie śmierdzi groszem. Co tam słychać? Jak zdrowie? Aha. No u nas stara bieda. A po ile cukier u was? No u nas wczoraj jeszcze był po 5 zł, a dzisiaj już po 6. Pytałem się, czy na łyżeczki sprzedają, ale nie, trzeba całą torbę wziąć. No, teraz to już się nie nazywa biały kryształ, tylko białe złoto. No i ziemniaki widziałem, luksusowe, w sklepie, jaja jak berety. Ale to nie jest wina rządu, babcia, jest kryzys ogólnie, na świecie. Na gazeta.pl pisali, no. A co, mam nasz dziennik czytać? A babcia na kogo głosuje? Ja na PO. Na nich głosują młodzi, bogaci, wykształceni z dużych miast. No w TVN-ie było. A babcia to wszędzie agentów widzi, no. A co, mam na Kaczora głosować? Bez zębów? Marsz Dąbrowski nie zna nawet. Wielki patriota. No. Niech mnie babcia nie wyzywa od Pokemonów, bo babcia głosuje na kabareciarza w muszce, który chce niepełnosprawne dzieci likwidować i za Hitlerem jest. No. W TVN-ie pokazywali. Program wyborczy? No kiedyś tam czytałem, ale teraz nie pamiętam dokładnie. I niech mnie babcia nie przepytuje, bo nie jesteśmy w szkole, no. Jaki lemming? Ja głosuję na tych, co wszyscy, normalni ludzie. Niech babcia nie nazywa prezydenta durnym gajowym, bo to jest obraza majestatu jednak, no. A Kaczor to nie robi błędów jak pierwszoklasista, tak? O. No Tusk to przynajmniej człowiek na poziomie jest, wysłowić się umie. A tam na pamięć się nauczył. Babcia to zawsze złośliwości same tylko, no. No jeździ często na nartach i gra w piłkę i dzięki temu jest wysportowany. Nie to co ten Kaczor, kurdupel, co go trawa po jajach smyra, no. Jaka cenzura? To nie o to chodzi, babcia. To chodzi o to, że jak jakiś pedofil założy sobie stronę w internecie, tak, to Tusk mu ją zablokuje. No niech się ludzie rejestrują w Krajowej Radzie, no. Porządek musi być, ja tam strony nie mam. No dowaliła Krajowa Rada kilka baniek kary, bo sobie żarty głupie robili. Donald mówił, że państwo nie będzie tego nadużywać i że będzie blokować tylko hazardzistów i pedofilii. No babcia, jak Tusk mówi, to mówi, no. No nie mógł spełnić obietnic, bo mu Kaczor nie dał i wszystko mu blokują ciągle. Kontestacja? No słuchałem raz, ale nudy takie głupoty, że człowiek nic z tego nie rozumie, co gadają. Prawie zasnąłem. Babcia, to o czym oni mówią, to są sprawy marginalne. A ja nie będę słuchał kogoś, kto popiera kogoś, kto jest za Hitlerem i się pogardliwie wyraża o homosiach. Znaczy tych gejach. To są wbrew pozorom istotne sprawy. Mamy XX wiek i pewne normy obowiązują. A nie będziemy potem w Unii oczami świecić, no. No ja nie widzę podobieństw ze Związkiem Radzieckim. Gwiazdki są żółte, a nie czerwone, to po pierwsze. Babcia, muszą być pewne wytyczne, bo jak nie, to wszyscy będą robili, co im się spodoba, no. Poza tym od Unii za darmo dostajemy różne rzeczy. Jak nie ma nic za darmo? Ja właśnie dzwonię do babci, bo mam darmowe weekendy. I się na kurs z Unii zapisałem, pisania cefałek. I nic za to nie płacę, to jak nie ma za darmo? No szukam pracy, szukam. No czegokolwiek, jakichś konkretnych umiejętności to nie mam, ale szybko się uczę. Z czego żyję? No właśnie w tej sprawie dzwonię, babcia. Halo? Halo? Słuchajcie, lewatywy mózgu, a przed chwilą nagranie to było z rozmowy Krawca z babcią. Krawiec to jest twórca wielu rozmów, które w kontestacji możecie sobie posłuchać. To był monolog, tak właśnie, Krawiec przed państwem. Brawa, brawa. Brawa. Tak, więc gadamy sobie o różnych rzeczach, wracając do audycji. Co tam jeszcze chciałem rzec? Ja coś zapomniałem powiedzieć, ale nie powiem, bo sobie nie przypomnę, bo mi przeszkadza w tym ciąg Bolunga, który właśnie dzwoni. Cześć. Zwany też raz masz rumem. Cześć, cześć. Cześć. Cześć. Tak, tak, tak, cześć, cześć, cześć. To... cześć. Tak. Dobra, bo ty teraz mówiłeś właśnie o tym swojej rozmowie z urzędniczką. No. Jakże, no, miłą, że tak powiem. Przemiła była. No tak naprawdę była nijaka, tylko ona nie słyszała, co się chyba do niej mówi. Ja nie wiem, no, czy to jest normalne, żeby nie odpowiadać na pytanie, dlaczego, to, dlaczego mam osobiście, no, bo nie wiem. Właśnie najbardziej, co mogło nerwić w tej pani, że tak powiem, to mogło być to, że ty coś mówiłeś, a ona cały czas to samo. No ona to samo, jak to jest takie podejście automatu, no. No ja nie wiem, tutaj właśnie dzwonił człowiek i mówi, że jemu się podoba takie podejście, bo właśnie takie powinien być urzędnik, jak robot. No to może roboty zatrudnijmy nie, jednak. Według mnie powinni się trzymać prawa, ale nie powinni być jak roboty. No urzędnicy są dla nas, nie my jesteśmy dla urzędników. No urzędnicy są dla prawa. Właśnie chodzi o to, że dla nich to te przepisy, procedury i wszystko jest ważniejsze niż rzeczywistość i ludzie. No to nie jest dobre podejście. Ja rozumiem, że prawo powinno obowiązywać w kraju, bo ono ma chronić wolności i własności nas wszystkich, po to ono jest, nie? Dobrze, aha, tylko że ono nie ma stać ponad tą wolnością i własnością. To nie jest ważniejsza litera prawa od tego, co to prawo ma chronić, czyli nas. Ma nam służyć to prawo, a nie mamy my służyć prawu. No to jest różnica. Ale, no tak, tak, tak. Ale o jedną rzecz się ciebie czepię. No zobacz, no. To dzisiaj tradycja jakaś, widzę. Tak, tak. O jedną rzecz się ciebie czepię, no. Bo na początku gdzieś tam, jak zacząłeś o tym mówić, powiedziałeś, że kompletnie nie wiesz, czy to, co ona mówiła, to takie coś jest w prawie. No nie wiem przecież, musiałbym całą prawo administracyjną. Jak nie wiesz, to po co robisz audycję o tym? No dowiedz stary, się najpierw. To bym o niczym nie robił audycji, bo przecież się nie da poznać całego prawa w tym kraju, no. No nie da się, to jest tomu, nie o to chodzi. Do audycji trzeba znać, się to przygotować, no. A, no tak, to jest nierealne w ogóle. Wiesz co, mogę się przygotowywać, jak jeżeli będzie więcej ludzi dawać na kontestacji i będę mógł zatrudnić paru prawników jeszcze, którzy będą to czytać i mi powiedzą potem wnioski. To chętnie, no ale nierealne to troszkę jest wciąż. Znaczy chodziło o to, żeby, nie wiem, może znasz kogoś, kto tomy, by się na tym znał i by ci powiedział, czy to jest zgodne z prawem, czy nie. Chodzi o to, żeby się po prostu mniej więcej przygotować, wie, a nie... No chodzisz i mówisz, nie, ja kompletnie nie wiem, co jest... No patrz, no właśnie, czyli znowu wymaganie jest po mojej stronie. Ode mnie się wymaga, żebym znał prawo, a urzędnik... To nieważne, czy zna prawo, czy nie zna prawa, tak? Znaczy ja nie mówię. Ja tego ja nie mam znać prawo, ja muszę wszystko wiedzieć. Ja tego nie powiedziałem. Ja wiem, ale patrz, jakie są konsekwencje tego, co mówisz. No jeżeli tak będziemy myśleć, to... Ale znaczy, my mamy mówię, coś udowadniać urzędnikom, prawo, tak? Tylko, że jak robisz audycję, to przynajmniej mniej więcej się do niej przygotuj. No, w jaki sposób? No, że powinieneś się dowiedzieć, przynajmniej mniej więcej... Czy to było zgodne z prawem, po z prawdą? Po co mam marnować te 16 godzin to życia? Po co robisz tą audycję? Żeby powiedzieć o podejściu, czy mamy reagować na tych urzędników, czy nie. Do tego nie potrzeba naprawdę przedzierać się przez te tomy prawa administracyjnego. Nie mówię teraz o przepisach. Nie będziemy tutaj ustawy pisać chyba, ale nie? Ale zahaczasz o te przepisy, to mów tylko o tym podejściu, a nie mów o tych przepisach wtedy. Ludzie, co wam się dzisiaj dzieje? Nakręcił was ktoś, wszyscy dzwonią się, napieprzają. Dzieje, na tylko po prostu... To zrób, tam to zrób. No, tak mi nie pokazujesz swoją ignorancję. No to nie słuchaj, dobranoc, okej, to był ciąg Bolunga. Nie chcę mi się naprawdę uzasadniać, udowadniać wam czegokolwiek. Zmaja audycja i będę sobie robił, co mi się żywnie podoba. Godfather dzwoni. Cześć, Godfather. Cześć, tylko wyłączę radio. No cześć, cześć Marcin. Cześć, cześć, cześć. Na początku chciałbym zaznaczyć, że lubię cię. No będziesz widzę, na mnie psy wieszał. O jasny pion. Już mi tutaj drga ręka na czerwonym guziku. Dawaj, dawaj. No i ja tutaj się niestety muszę zgodzić po części, nawet po takiej bardzo dużej części z ciągiem. Ponieważ ja uważam, że tu jest troszkę racji w tym, może nie z tym twoim przygotowaniem do audycji, nie z jakimś tam twoim podejściem do tego, tylko chodzi mi o samą sprawę urzędników. I się zgodzę ze wcześniejszym tym Tomkiem chyba, no. Który tak długo mówił, że raczej czepiając się tak urzędników, my wiele nie zdziałamy w ten sposób. No to okej, tylko konstruktywnie, to co powinniśmy robić? Co my powinniśmy robić? No, że masz konkretną sytuację, taką jak ta. To znaczy, słuchaj, tu wrócę z powrotem do tego, co mówił Ciołgu. Jeśli chcesz jako z tym walczyć, to sam nie pokazuj postawy takiej lekko olewającej, czyli wiesz, nie wiesz, czy to jest zgodne z prawem, czy jak, to w jaki sposób... Czekaj. To jest postawa olewająca, że człowiek przychodzący do urzędu w jakiejś sprawie nie zna całego prawa administracyjnego? Nie. Ja mam znać prawo, bo inaczej olewam? Postawa olewająca jest wtedy, kiedy ty chcesz w jakiś sposób z tym walczyć, tak? A ty wymagasz, żeby po prostu tego nie było. Ja tego wymagam, żeby... Czego ma nie być? Ma nie być tej postawy pani urzędniczki, typu, że przepis jest dla mnie ważny niż logika, sens, niż pomaganie komukolwiek, takie rzeczy. Słuchaj, no ja tu nie widzę takiej jakby jednoznacznej postawy walczącej z tym, jakiejś takiej konkretnej, ale jednak, kiedy ty mówisz, sprzeciwiasz się temu, to wiedz chociaż, czemu się sprzeciwiasz, że przeciw, co oni źle robią konkretnie. No rany, przecież mówię. No to i tak, ten przypadek, że wymagają ode mnie przychodzenia osobiście. Temu się sprzeciwiam. Temu się sprzeciwiasz. Tak. Po co? No i co ci da sprzeciw wyrażany do tej pani, która tam siedzi? No, nie rozumiem. To jest niepotrzebna że taka... Że pani się włączy mózg? Nie wiem, może? Może to jak rozrusznik zadziała? Ja bym to tak porównał. Urzędnicy są u nas tacy, jaka powinna być, a niestety nie jest armia zawodowa. Czyli oni robią po prostu to, co mają robić. Aha, to nie... co mają robić. A co mają robić urzędnicy? To, co mają napisane w odpowiednich ustawach, w odpowiednich działach prawnych. No to fajnie. Coś jak roboty znaczy, tak? Coś jak roboty? No, mniej więcej tego ich podejście. To znaczy nie jestem... Ma program i robi. Żebyś mnie tu źle nie odebrał, nie jestem za tym, tylko że tego nie da rady zmienić na szczeblu jakimś ustawowym, żeby oni się nie zachowywali jak roboty. No ja już nie wiem, na jakim szczeblu to chcesz zmienić. Jeżeli nie da się na ustawowym, no to właśnie ja mówię, że chcę się reagować jako normalny człowiek obywatel, którego traktuje się, jakby go mieli wszyscy w dupie i każe mu się robić absurdalne rzeczy, bo tak mówi prawo. To na tym poziomie normalnego gadania z biurwą, krzyczenia, denerwowania się, robienia atmosfery, że nam się to nie podoba, to źle. No to ustawą może, to też źle, tak? Nie wiem jak, to jak mam, co mam robić w ogóle? Robić, co mi każe mi święty spokój, tak? To znaczy, co byś ty zrobił? Jeśli już takie, słuchaj, ja tu mam jedno i dla mnie jedyne takie rozwiązanie, którego my nie wprowadzimy, pozostaje nam tylko na nie uczekać, że dorwie się ktoś w końcu do tej władzy, kto, wiesz, jakoś ustalimy tych fachowców, którzy zmienią te prawo, no inaczej nie ma, nie? Zmienią prawo i zmieni się mentalność 500 tysięcy urzędników, tak? Od nie, tego, że ktoś przyjdzie. Trzy czwarte, a może nawet jakieś 0,8, właściwie 8-9 tych urzędników powinno się powypieprzać z roboty, bo mamy ich za dużo i wszyscy o tym wiemy, nie? Aha, i kto będzie wtedy w urzędach? No słuchaj, ale mamy zdecydowanie za dużo urzędników. Ja podejrzewam, że jakieś 8 tych urzędników, co jest, to tak wystarczyłoby na całą Polskę, spokojnie. Całkiem możliwe, z tym, że w Krakowie tam kolejki na godzinę były, bo były tylko dwie panie, więc jakby się wywaliło ich, to by było pół pani, tak? I by miała obsłużyć taką samą ilość ludzi. Ta pani, do której poszedłeś, ma pod sobą jeszcze jakieś 10 innych pań, które... Nie, pani ma dwie panie pod sobą. A widzisz, a to dobrze, to tutaj się moje ten, no dobra, no nie przesadzam w tą stronę. No dobra, no myślę, pewnie, że ich jest za dużo, to jest oczywiste, że ich jest za dużo, ale ja nie wiem, jak ty, co mamy, no to mamy siedzieć i czekać, tak, nic nie robić. No to dobra, to rozwiązujemy radio i zarabiamy pieniądze. Masz inne wyjście, to tak, podpisz. Tak, mam inne wyjście, reagować na każdym możliwym poziomie, na przykład jak przejdziesz do urzędu i są durne przepisy, to mówisz, idziesz do urzędniczki, a potem usiłujesz jej wytłumaczyć, albo przynajmniej krzyczysz jej w twarz, że te przepisy są do dupy. Jeżeli każdy będzie przychodził i mówił, że te przepisy są do dupy, to coś będzie się musiało zmienić, a przynajmniej nie będzie zgody na wszystko, co z nami robią. My się zgadzamy na wszystko. Czekamy na Korwin, aż przyjdzie i zrobi rewolucję. Aż cud zrobi i wszystkim w mózgi zmieni na jakieś lepsze. No ciężko się tu chociaż trochę z tobą nie zgodzić, ale całkowicie dalej jakoś... No dobra, pytanie. Ostatnie pytanie. Co byś zrobił na moim miejscu? Ja na twoim miejscu... Pojechał do Krakowa... Nie, ja bym cię nie irytował, bo po prostu tu mam taką postawę, że rozmawianie w taki sposób z tą urzędniczką nic nie da. I mogę szybko na koniec coś zupełnie nie na temat, ale śmiesznego powiedzieć. Dawaj, tylko krótkie. Z cyklu absurdy Unii Europejskiej, to może poprawi troszkę humor. No, no. Otóż ostatnio kupiłem sobie playerek MP3. Brawo! No i... No, nie brawo. O to chodzi, ale mniejsza z tym. Włączyłem, testuję. No. Patrzę, ten playerek jest jakiś jakby podejrzanie cichy. Jest po prostu za cichy jak na to. Słuchawki mocne, wszystko dobre. Ustawiam, jest za cicho zdecydowanie. Wiesz, co się okazało? Mhm. Po prostu przy ustawieniach wybrałem region na Europa, a w Europie jest takie coś jak dekret o ochronie słuchu. Czego? Czy coś w tym stylu. Ustawa, która... Dekret o słuchu... Aha, o. Która reguluje tych twórców, żeby po prostu... Odtwarzacz nie może być za głośny. Aha. To genialne jest. Bo ludzie obsłuchują. Nie, faktycznie coś tam było, jak sobie przypomniałem sobie. Aha, no czyli po prostu trzeba udawać, że się nie jest w Europie, bo inaczej te głupoty europejskie będą nam narzucać. Tak, no. Najśmieszniejsze jest to, że zmieniłem region na USA i wszystko było w porządku. No, to już mamy miejsce, gdzie można jechać. Może tam się wzięło to stąd, że ludzie nie są potulni aż tak bardzo jak w Europie i dają sobą robić, co się tylko urzędnikom podoba. Dobra, dzięki, Gottwald. No, dzięki. Na razie. I na czacie powiedział ktoś, kogo już wywaliłem za głupotę, powiedział, że... Nie wiem, gdzie to było napisane. No, oczywiście źle sobie... O, jest, Martin, zawsze masz jakieś recepty, a jeszcze nie słyszałem, żebyś sam zrobił coś większego. A co do jasnej cholery słuchasz teraz? Co słuchasz teraz w tym momencie? I kto to zrobił? Święty Mikołaj do cholery? Jasny piorun, będę wypieprzać wszystkich ludzi. No już nie mogę tej głupoty niektórych wytrzymać. Kontestacje zrobiłem, hello, dużo innych rzeczy też zrobiłem. Co ty zrobiłeś, panie Bob? To tego już nam nie powiesz, bo już się wywaliłem stąd. Dobra. O, dzwoni Ela. O, Ela jest niewiastą, więc ja będę spokojny tutaj. Dobrze. No i ode mnie nie dostaniesz po głowie. I dlatego właśnie lubię z kobietami gadać, bo się nie denerwują na mnie. Tak, nie są konfliktowe. Kobiety. Nie są, właśnie. No, to raz. A dwa, ja wiem, co trzeba zrobić. Co? Ale najpierw przykład. Bo mam taki w sumie jakby wyjątek. Mhm. Zgubiłam ostatnio, tak z pół roku temu, dowód osobisty. No. No i próbowałam go wyrobić, a ponieważ moje miejsce zameldowania tymczasowego jest bardzo, bardzo odległe od zameldowania stałego, no i a pracuję, więc no trudno mi się wyrwać, żeby po jakimś dwa razy jechać 400 kilometrów w jedną stronę, żeby złożyć podpis. No mam ten sam problem właśnie co chwilę. Nie słuchałam od początku, więc nie znam tego, ale tak próbuję się domyślić, o co chodziło z tą urzędniczką. W każdym bądź razie sprawa wyglądała tak, że to można w naszym pięknym kraju zorganizować poprzez gminę tego zameldowania tymczasowego. Więc złożyłam wniosek tej mojej nowej gminie. Został przesłany do mojej starej gminy, tam miesiąc czasu się drukował dowód, no i miał być odesłany z powrotem do mojej gminy. No właśnie. No to tak, no to taka biurokracja jest, nie? No i ja przyjeżdżam po odpowiednim czasie odebrać dowód do tej mojej nowej gminy, a dowodu nie mam. Oh. No i tak, no i tu się spieszę do pracy. No i panią urzędniczka mówi, no niestety nie otrzymaliśmy, no powinien przyjść ze starej gminy. No i ja takie oczy ze zdziwienia zrobiłam wielkie. No a pani urzędniczka mówi tak, no to nic, to zadzwonimy do pani gminy. O, no proszę. No i właśnie. Da się. I to mnie tak zaskoczyło, nie chcę być tutaj ckliwa za bardzo, no ale w każdym razie pani zadzwoniła. Zapytała się, czy ten dowód tam jest. Poprosiła, żeby się tam pospieszyli, bo ja tutaj czekam i spieszę się do pracy. No i w ogóle no, naprawdę mnie zaskoczyła. Ja jeszcze takiej reakcji nie widziałam urzędnika. Naprawdę i następnym razem, jak już odbierałam po tygodniu ten dowód, to po prostu nie chcę być tutaj za bardzo dotkliwa, naprawdę łezka mi się zakręciła wokół od tego wyjątku i czekoladki podarowałam pani. O, jak fajnie, i to jest fajne, no i mi tylko chodzi o to, żeby reagować, jak jest fajna dobrze, pani, to dobra, być miłym. A teraz jak nie, wniosek jest taki, że po prostu zmieniajmy urzędy, niech zadziała trochę wolny rynek. No ja bym chciał, żeby się tak dało, no nie zawsze się da, nie? Trzeba próbować. Nie? No, to prawda. No właśnie, no i dobrym sposobem na... No wolny rynek polega na zawsze na zmianach. Jak ci się coś jedno nie podoba, idziesz do konkurencji. Pod warunkiem, że jest konkurencja. No właśnie, a ja mam tutaj jeszcze wątpliwości, że w ogóle powinnam dawać te czekoladki, skoro to w sumie... Pewnie, że tak. A pani, ja pani się wzbraniała nawet, tak. A, ale... bo ona się boi, że to łapówka czy coś. Ale to po prostu takie dziękuję, że pani była miła, że pani nie była jak robot, tylko jak człowiek, nie? Dobra, jeszcze jeden przykład. Kiedyś moja koleżanka pracowała w urzędzie skarbowym, jako tam stażystka. No i generalnie jest taka zasada, że jeżeli petent, załóżmy, jest miły, to ten urzędnik też będzie miły. No ale zdarzają się... No nie też. Wiem, czy tak. Jakoś, no zależy właśnie, no ale wiesz co, jak ktoś już za zasady jest zmęczony życiem, pracą i nie lubi ludzi, no to mu nic nie pomoże. Ale faktycznie masz rację, że warto na dzień dobry się uśmiechać i być miłym, no, jak no tak, się da długo. No. Dobra, to ja tyle. Okej, okay, to nie dzięki. Linii. Dobra, dzięki Ela, ale na razie. Ale co ja chciałem powiedzieć, no, że skończyła się audycja, ale jajko, no. Właściwie to by można tym zakończyć, ale ludzie dzwonią i ja bym ich odebrał, bo mnie może ktoś chce znowu orać. Ale może już mnie nikt nie chce słuchać. Nie no, ktoś mnie właśnie chce słuchać. Ha, ale aż dziwne, nie? No, taka burzliwa dyskusja była. Tylko w czwartkowych lewatywach mózgu dyskusje ogniste i pełne emocji. Dajcie takiego dżingla. Miasto na pewno się zgodzi. Są wejścia. Beznadziejny dżingiel się wylosował w ogóle. Może drugi. Mnie ostatecznie to się bardzo podoba. O, to bardzo dobry był dżingiel. Tak, mi się też podoba. Dobra, jeszcze odbieramy parę osób. Kontestacja, przecież radio. Przecież radio. Radio, radio. O. What? Halo? Tylko no. No, słychać. Tylko buczy bardzo. No, gdzieś się radio ścisza. No właśnie, ścisz radio, to może będzie się dało. Do wejścia. Mhm. I? Udało się? Nie udało się? Jest? Nie, to chyba będzie za bardzo... Problemy z połączeniem trochę za duże. Dobra, za chwilę spróbuj zadzwonić, jak się coś tam ustawi, bo trochę za bardzo piszczy, brzęczy i się nie da. To dzwoni Paweł. Czy Paweł już był, czy nie był? Chyba nie był. Cześć, znaczy, Paweł. Dzisiaj nie byłem. No to teraz jesteś. Cześć, Martin. Ja cześć. Tak dla odmiany nie będę ci tam wyrzucał jakiegoś nieprzygotowania. Trochę mnie dziwi w ogóle, że w audycji, która ma lewatywę w nazwie, ludzie jakiegoś wielkiego profesjonalizmu oczekują. No nie wiem, to jest felietonowata audycja i pełna opinii, a nie merytoryczne nauczanie na temat prawa w Polsce, ludzie. No w każdym razie, wiesz, ja powiem ci takie, jak ja mam doświadczenie z urzędami, bo trochę już tam chodziłem po różnych urzędach. Mhm. I generalnie tak, nigdy nie miałem większych problemów poza jednym. Generalnie wiesz, zawsze wchodzę, uśmiecham się, jestem miły dla pań. No. I tam nawet dostałem kiedyś, bo nie miałem czasu w terminie złożyć jakiegoś tam PIT-u, jak kupowałem samochód i przyszedłem spóźniony, to pani mi sama poradziła, pan napisze tutaj to i to, podyktowała mi i byłem zwolniony z kary. O, proszę, się dało. Natomiast jest jeden urząd, który był zdecydowanie ponad moje siły, czyli Urząd do Spraw Obcokrajowców, znaczy cudzoziemców, ponieważ muszę regularnie tam żonie załatwiać, to znaczy tam, no to ona teoretycznie składa, tam pozwolenia czasowe tutaj, bo żona jest obcokrajowcem. No i panie są po prostu, znaczy łamią przede wszystkim przepisy. Na początku tego nie wiedziałem, potem doczytałem ustawę, jak mi na przykład każą przynosić jakieś papiery, to już mówię, nie, ustawa tego nie wymaga, łamie pani prawo. O, proszę, właśnie. No. No ale to i tak efektu nie daje, bo oni tam, wiesz... No powinno dać już. Znaczy, no dobra, nie wymagają tego ode mnie, nie? Mhm. ale jak poszedłem drugi raz, znowu wymagali i znowu im powiedziałem, że nie dostałem. No ale to no właśnie. Jest nic. Wiesz, przede wszystkim tak idę w ogóle do takiego jakiegoś tam sekretariatu za pierwszym razem i mówię, wie pani co, no bo tutaj macie ten formularz. Mają taki, wiesz, napisany jeszcze kiedyś tam chyba Zagierka na maszynie do pisania, oskanowany tak krzywo, wiesz, z takimi tymi tak czarnymi, no. Wrzucone w PDF-a i na stronę. No. Mówię, że to tutaj pani sobie wejdzie na stronę innego urzędu wojewódzkiego i jest ten formularz. Pan wie, ile nam tutaj płacą? Ja pierdzielę, co za ludzie! Jakie teksty pan wie, ile nam płaca? Co to ma do rzeczy w ogóle? Właśnie powiedziałem, że chyba pani nikt tutaj nie przymusza. No, w każdym razie się tam lekko obruszyła. Zaraz właśnie po roku, ponieważ właśnie też nie wiedziałem, zdali mi na mojej żonie najpierw tylko na rok pozwolenie, mimo że to było z pogwałceniem prawa, ponieważ powinni dać na 2 lata, no ale właśnie. Było za późno, żeby wiedzieć, zbyt późno się zorientowałem. No to idę po tym roku, znowu ten sam formularz, znowu idę do tej pani, znowu, wie pan ile zarabiamy tutaj. Więc pewne urzędy to chyba po prostu... No dobra, ja powiedz, jak ty reagujesz, bo ja po prostu nie jestem w stanie, mnie za bardzo szlak trafia. Bo ja wiem, że to nie jest norma, ja się nie zgadzam na nienormalność. Znaczy, no tutaj to trochę krzyczę, no to też, wiesz, i tam ojciec potem mówi, że tam będą ci problemy robić i tak dalej. No. No ale to trudno, nie? Ja, to mnie szlak trafia po prostu w tym. Właśnie. Tym bardziej, wiesz co, że byłem już naprawdę w wielu jakichś tam urzędach innych, znaczy może dobra, nie aż tylu, ale byłem tam, no, w powiedzmy z 4 innych urzędach kilka razy i za każdym razem, jak byłem miły dla pań, te panie były miłe dla mnie. No i tak jest zwykle, nie? No. Problemów, nie? Czasem pomagają nawet. No ale na przykład trafi się na taką formalistkę, że no jasny piorun. No po prostu... Ale, to gdyby one były formalistkami, to jeszcze mało, ale on... ja przypuszczam, że to głównie kierownictwo, wiesz, bo ja próbowałem się w sprawie tego na przykład, że dali żonie to zbyt krótkie pozwolenie, potem przebić do... Bo wiesz, od znajomych innych obcokrajowców dowiedziałem się, że to jest regularnie, że tak dają. Ja no to próbowałem się z tym przebić do szefa jakiegoś tego. No właśnie, no. Odbiłem się w końcu od zastępczyni, która zaczęła mi mówić o tym, że to ona decyduje i ona tak musi, ponieważ to mogłoby być udawane małżeństwo, nie? Nie. Zapytałem, czy słyszała o czymś takim jak domniemanie niewinności. No może. Powiedziała mi, proszę pana, dokąd zmierza ta rozmowa, to nie ma sensu, to dziękuję i... Jasne. To jest koszmar, to jest koszmarne podejście urzędasa, najgorsze możliwe chyba, no. To jest ewidentnie gość, który nie chce nikomu pomagać, no on ma swoje tu. No wiesz, wydaje mi się, że no w niektórych miejscach takich, gdzie ludzie chodzą, że tak powiem, ci co głosują, tak, to jeszcze to jest jakoś, jest jakiś wpływ na to, ale z tym urzędem do spraw cudzoziemców to powiem, no masakra. No dokładnie, to też słyszałem już od innych przyjaciół Amerykanów, jakie muszą przechodzić dziwaczne przejścia w urzędach w ogóle, żeby móc tu mieszkać. Amerykanie to chyba jest, wiesz, tak źle nie jest. Właśnie, że jest źle, ja też się zdziwiłem, to oni mają to tak samo. Jakbyś posłuchał, co przychodzą Arabowie tutaj. To jest. Nawet wolę nie myśleć, ale po prostu nie znam osobiście nikogo, to nie mogę. No generalnie kontrolę, zanim dostali obywatelstwo, mieli raz w miesiącu ze Straży Granicznej, nie? Nie, to jest groza. To nie jest oczywiście zgodne z prawem wszystko, więc to po prostu jest samowola tych wszystkich urzędasów i już, no. No oni sobie po prostu rządzą tym krajem biurwy, no. Nikt nie, że to nie chodzi o to, że to jest prawo takie inne. Dopóki te 500 tysięcy ludzi będzie się czuło jako że są właścicielami tego kraju i życia i śmierci wszystkich obywateli, to się nic nie zmieni. A nic się nie zmieni, bo my pozwalamy robić co chcą i nie krzykniemy nawet, tylko dla świętego spokoju. No ja rozumiem też, że święty spokój fajna rzecz, ale dla przyszłych pokoleń, rany, krzyknijcie czasem na biurwę, no. Niech ona się nie czuje tak pewnie siebie. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego to jest łamaniem prawa jest wymaganie dokumentów, które nie są wymagane do załatwienia danej sprawy. No właśnie, tak mi się zdaje, że to nie jest wymagane, tylko to jest zwyczaj, który nikt nie zaprotestował przez całe lata. No i został. I cały czas będzie. Co więcej, w tym kodeksie jest chyba jeden z pierwszych artykułów, że urzędnik ma załatwić sprawę w sposób wzbudzający zaufanie obywatela, coś w tym stylu, nie pamiętam dokładnie, w każdym razie. To nie wzbudziło. Dobra, dzięki wielkie, bo muszę skończyć niestety, na pewno, na razie, muszę pierwszą godzinę skończyć audycji, a żeby było weselej, to przed tym urzędem tej pani biurwy tutaj rzeczonej, pani tej z niższego szczebla,